kurwa, jak mi fura, to pierdolona bieda, zajebany skurwysyn, kurwa. Kolejna spierdolony. Weź ten, co kopy dostał, ten na klatce, skurwysyn. Weź ten, co w zimę śmy go zali, frajera. To, co kurwa w piwnicę opierdolił, kurwa. Śmy go kurwa poznatki dorwali, lesa, kurwa, baty do skosu, kurwa. Weź który, ponad. Szkoleniacy, kurwa, już ekipa się ich rozmyła, już coś wymyślił, kurwa. Dobrze, teraz przyszło. No już nie ma, już kurwa pustyło. O kurwa, wiesz, tak się uspokoili, trochę przestało ludzi jarać, ale kurwa, wiesz, że to przypało po prostu, że... No. Historia, sprzedawczyki, kurwa. Sucha. Kurwa, jak oni własne mieszkanie sobie historia w mieście południowym. Urodzony na początku 8-0 lat. Miał tylko matkę, ojca było brak. Bo za morderstwo siedzi w kluce w miejscu jak stary wrak. Wszak musiało być tak, a jak? A on dzieciak o lepszym życiu śnił. Co matka wpajała, sobie z tego drwił. Ona patrzy, nieprzespane noce. On nie wraca do domu, bo mu nie po drodze. Nie chciał żyć ubodze, pierdoli szkołę, szuł do przodu. Wtedy życie dla niego zaczęło być wesołe. Pierwszy ciesiony, pierwsze przekręty, pierwsze zarobki, pierwsze mocne skręty. Odpierdalane dziadko mędy, uliczne awantury, mena, dziwki, mędy, narkotyki, kokaina. Biała dziewczyna, czyja wina, że tak się stało. Nie ma z tego wyjścia, choćby się chciało. Coraz więcej się chciało, wszystko szło pięknie, tak mu się zdawało. Gówniana hera, długo przewyższało. Czarnym kotem, który się ukrywa. Od swojego życia wciąż go zarywa. Pięknie ta świadomość, jak pięknie ta szyba. Kłopoty z psami, kłopoty z niechwiarzami. Kłopoty z nałogiem, tak się z zarobkami. To ten moment, to moment, decydujące starcie. Ostateczny strzał w kanał igła. Myślał, że rzuta hera mu da wsparcie. I patrzcie, finał seta.